Doncs encantats de finalment de que l'Associació de Veïns del Barri de la Presó pugui tenir la seva seu, una seu amb condicions, una seu prou gran per, com per desenvolupar tota aquella activitat que ja ve portant a terme, malgrat no tenir local, doncs ara encara més, amb més entusiasme i amb més ganes, programarà l'activitat per al barri i per la convivència i el dinamisme dels seus veïns. Per part de l'Ajuntament també encantats de que aquest edifici pugui començar a tenir algun ús nou. Aquest és el naixement de la nova vida d'aquesta antiga presó del carrer Sant Pau, i en els propers anys esdevindran un seguit d'usos, doncs, que completaran els serveis al barri i els serveis a la ciutat.